ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال في مقام آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال في مدح حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. سروران بزرگوار وعزیزان گرامی قدر، وقتی که حقیر در این جای شخصیت بسیار والا و بزرگی ایشتاتون و جهت امتثال امر آواجا لوٹان که در خدمت شما کلمات چند عرض بکنم، اما تصور و اندیشه و فکر آواجا آنچنان من مرعوب کرد و روب و بیم آیی بر من مسلط بود که هم صدای وطن شد از داد و هم اما طالبی که بلوتن در خدمت شما ارزش بکنه اهم از میان رفتید. دعا بفرمایید که چند دقیقه من بتوانم کلمات چند ولو شکسته در محضر شما عرض بکنن تا امتثال دستور به جای آرگ ببین. سادی رحمت الله علیه یک واقعه ذکر فرمائنید که وقتی من در شام و دمشق مدت من تونو پدام لوتس که به منطقه فارس بر بگردان توحپهی که باوتون داشت همی دو تا کتاب چای گلستان و بوستان تین و یاورتن آیان در منطقه فارس شباهت به ایشی داشت که یک شخص فلفل به هندوستان ببارد. پس اگر کسی بیایتم تو ایدم و بلوتی لب کشایی بکن چه مطلبی را بلوتیت بیان بکن همه مطالب ایدم بیان شده این و واقعتاً اما پگل و چاه کسی بیتن که در برابر شخصیت عظیم و شان و متبحر و ماهر در علوم شرع ما بتوانی لب کشایی بگن. اما مقوله معروفی هست که الامر فوق الادب، هر اندازه ادب مراعات ما بکنی که بسیار من فریاد کرد و تضرعم کرد که واجه من صرف نظر بکند از این که بتوانه ایدم بیشتان و چند کلمه عرض بکنم اجازه نبود، مجبور بود اون در مقابل دستور ارائی سرخم بکنن و جهت ادای وظیفه در خدمت شما قرار بگیرم. با توجه به حادثه‌ای که پیشیت و عالم به تمام مانا از دست ما گرگ بود، و همه ملت اسلامی بوجی بویجا و بالخصوص جامعه روحانیت داغدار بود و در ماتم قرار گرفت. دعای ما و همه مردم ایشین که الله تعالی ای واجهه که بدیل و مثال آیین الله تعالی به فضل و کرموت آیه حفظ بکن تو ما را از بهره برداری از برکات و پیودات آیه محروم مکن. ای واجه و کمالاتی و برکات و پیوداتی کم نهتین که در نظر یارگ مبین، ولی الان نبود آواجا چشم و نظر ما را گیشتر بر ای واجا مرکوز داشت. وفات آواجه که امریت بسیار سنگین بر من و بر شما، من به وضع و به شما تسلیت عرض کنم و دعای ما این که الله تعالی آیه در جوار بهترین رحمت های وقت همراه بندگان خاص وقت قرار بدند. بعد ما شما در یک ماه بسیار مبارک و ماه بسیار پربرکتی قرار داریم که آن ماه ربیع است. هماپیم که نام آی ربیع پسل هم ربیع است، فضا هم ربیع است. بسیار مردم با مشاهده آبادانی زمین در شادی و خوشی قرار گرفتند که الله تعالی ای سال تا رحمتهای ظاهری و مادی و تا به صورت باران در این منطقه و سرزمین سرادر فرمائند تا اما از ناحیه دیگر این ماه ماه بهار معنوی و ماه بهار روحانیت، ماه بهار برکات و پیوزات اند. از جایی که بزرگترین نعمت از جانب خداوند متعال بر ملت مسلمان عنایت کنگ بود، انسان ها وظیفه دارن که در برابر هر نعمتی که پروردگار عالم قدردانی و شکر گذاری بکنن. و الله تعالی فرماش کن وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَذِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، که اگر شما شکر نعمتهای من بجاب بیارید من نعمت بیشتر به شما عنایت کنم و اگر ناشکری پیش بیایید، نه اینکه مردم از نعمت تنها محروم بود بلکه ناشکری و ناسپاس گذاری نعمت های الهی جداگانه جرمی به حساب یید و در برابر آ جرم باید آ انسان به کیفر ناشکری وقت برسید. از ای جایی که انسان مکلف قرار گرفت و وظایفی را الله تعالی به دوش آیی ایر کرتا که اولا آیی به بندگی و بردگی و پی ببارد، آقایی و خاجگی خداوند متعال در نظر بدارید، و و ربوبیت الهیه معبود بودن خداوند متعالی و اختصاص داتن بندگی برای آزاد ای وظایف را انجام بدند. و اگر ما درست بررسی بکنیم بنا به گفته سعدی شیرازی، آنقدر نعمت از جانب خداوند متعال بر ما بدل و بخشش بوده که به هیچ نحوی و به هیچ شکلی ما نتوانی از عهده شکر یک نعمت هم بر بیاییم. عارف بالله فرمایش کن که وقتی شما تنفس کنید با نفس کشیتن که از داخل بدن شما حرارت و بخارات بیرون یارید، تمدید حیات برای شما پیش یارید، یا خوشی و شادی به شما دست دادن، پس با یک تنفس دو نعمت الله تعالی به شما عنایت کند و در برابر هر یک از این دو نعمت شکر بر شما لازم است. پس اگر انسان منندید و سر به گریبان و پرو ببارد و فکر بکند که در شبان روزی یا در یک بیلی حتی در یک ساعتی چند مرتبه دایی تنفس پیش یهتا و چقدر نعمت برای عنایت بوتا و در برابر هر نعمتی چقدر شکر و سپاس برای لازم بوتا، فورم به این نتیجه رسید که این تعدو نعمت الله لا تحصوها. الله تعالی حق داشت که در برابر هر کدام نعمت که به ما عنایت فرمایید روی ما منت دارید، احسان دارید و منت و احسان و تبرای ما بیان بدارید. اما بزرگی و کوچکی نعمت ها متقاضی ایشی بود که به نعمت های کوچک منت های الهی بیان مبین و به نعمت بزرگتر و بالاتر این نعمت الهی منت، جهت این که بندگان به شکر بیشتر وادار بکند و آمادگی سپاس بیشتری را بگیرند. بیانی فرمایند سروران محترم همافهم که شما سروران استحضار دارید و شاید اشاره هم به این مطلب در جمعه های قبلی بوده که این ماه ماه ربیع انت و ماهی انت که بزرگترین شخصیت کائنات جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در همه ماه مبارک پا به عرصه وجود ایر کرده و چشمی به این دنیا پچ کرده. اگرچه به هنگام تولد نوزادهایی که بعدن به علت نبوغی که دارن، به علت کمالاتی که دارن، شهرت جهانی به وجه گیرن، آ وقتی مردم متوجه نبیتن که برای این نوزاد در آینده کی بیت و کی نبیت. البته برای عموم شخصیت های دینی دنیایی اند، ولی زمانی که جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در شکم مادر مبارک قرار داشت، علائم بسیار ارزنده به چشم و نظر مادر محترمه یا پدر بزرگتر و کسانی دیگر ظاهر بود، از همودان معلوم بود که این نوزادی که در آینده به صورت مولود پا به عرصه دنیای نادید، آیی شخصیت بسیار بزرگی در آینده قرار گرفت. حضرت آمنه اظهار دارد که من وابدیست که در اثر تولد نوزاد کل دنیا روشن بود و تاریکی ها همه از بین رفتند، و زمانی که آن حضرت متولد بود و آثار ازایی عبدالمطلب مشاهده کو که پدر بزرگ جناب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اظهار داشت که لِعِبْنِ هَذَا شَانٌ، که ایمنی زهگا یک شانی و یک حالت بسیار بزرگی در آینده ارتیم. دنیا تا رسم بوتا که تاریخ های موالید یا وفیات به گونه به صورت جشن یا ماتمی ضرار گبند، و چون ای جشنهای ظاهری چیزهایی که به مادیات و ظاهر تعلق دارن، بشان معنویت و بشان روحانیت نورند، خداوند متعال اهل اسلام و امت محمدی علی صاحبه الصلاة و سلام از این که به این گونه جشنها دست بجنند جلوی شگفت. تاریخ 12 ربیع الاول که روز میلاد النبی علی صاحبه الصلاة و سلام، از یک طرف تاریخ میلاد و از طرف دیگر تاریخ وفات، هرگاه ما بیاد تولد آن حضرت صلی الله علیه وسلم قرار گیریم، عشق و ارادهی که ما را به آن حضرت صلی الله علیه وسلم هست، ما را واید وادارکن برنگی خیتیکن که ما از پرت شادی در جامعه جامع گیریم، اما به محضی که بیاد وفات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرار گیریم، آنچنان ماتمی، آنچنان درد و اندوهی در قلب ما جای گرفت که همه شادی هایا پشت سر دور بدیم و پراموشش بگن. پس همین یکین تاریخ دوازدهم ربیع الاول ما را در مابین دوتا شادی و غم قرار دن تا مثل بقیه مردم های مادیگرا قرار مگیرید و نه جشن و سرور پیش بیاید که برای افراد مادی انجام دهگوین، نه ماتم و غم پیش بیاید که برای ایشان پیش آین، زیرا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از یک جهت که آیی حیات کامل برزخی دارید و در اثر حیات کاملی که آیی هست احکام موتا برای اجرای نبین، ازواج مطهرات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیوه قرار نگیرین، تقسیم ارثی در متروکه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش نیاید، پس ما اگر ماتم گیری برای آن حضرت بکنیم برخلاف مقتضای ای امورات قرار گرفت. ولی از جهت که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از چشم و نظر ما مخفی بود و به ظاهر جزء اموات قرار گرفت، پس جای شادی و خوشی هم برای ما پشت نکفت. اما سروران عزیز، ایشی ما بدانیم که تاریخ های میلاد اگر ارزش پیدا کنین، به کمالات ارزش پیدا کنین که در شخص شخیص شخص وجود داریم. و بزرگترین کمالی که به آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم از جانب اللہ تعالی عنایت بود، مقام پیامبری و بعثت نبویت. که ما شما اشکوته و اهل علم وانتا که تاریخی که بعد از رفع حضرت عیسی علیه السلام به آسمانان در جهان پیش یافت، تا مدتی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پا به عرصه وجود نات، چه تاریخ اسف آوریت که از هر جهت بدترین تاریخ دنیا به حساب آید. مردم دنیا در آوقت از نظر فساد عقیده تا جایی پیش رفتند که راوی فرمایش کن وقتی که ما به راه برفتینیم دوسه سنگیم برداشت و به دوستای آیان استنجای نگید یک که معبود قرار داد، حالانکه سنگ ها همهش یکیند. چونکا بود که دوتا ستا سنگ شایسته ایشی قرار گیرین که با کسافت آلوده بین تو موجب استنجا ببین و یکک سمت معبودی بیوت بگیرید و بی معبود ببود. واقعیتا هرگاه انسان از عقل بکپید بنابی گفته خداوندی اولای که کل انعام بل هم اضل قرار گیرید. از نظر فساد اخلاق بدترین موقعیت در آدمان حکم فرماید که گروهی در شدت و افراط غیرت به دختر کشی اقدام کرد، اما گروه دیگر از بس که بی عفتی و بی حیایی دامون گیرش هستد علمش دم دران وقت لکه کرد که محل فساد ادانید. از نظر موانست و با هم دیگر اونس گرفتن انسانیتش آنچنان از دست دادت که همه به شکل سبو درندهی در یحتین کشتن تخت و تاراج تصرف به اموال یک دیگر تعرض به ناموس یک دیگر شیوه عادی آن قرار گرفت. کسانی که تاریخ قبل از اسلام مطالعهش کرتا و در نظرش هست کاملا متوجهن که واقعتا دنیا در آپرتگاهی قرار گرفت که دیر پش نکفتد که به جهنم سقوط بکن که الله تعالی فرمش کن و کنتم علی شفا حفرت من النار فانقذکم، که شما واقعیتا در پرتگاه دلالت و گمراهی قرار گرفتید، الله تعالی لطف کرد و شما را از آن پرتگاه نجات داد. رسول خدا صلی الله علیه وسلم برای خدمت به جامعه و به خاطر رکینتن ای جامعه از حلاتگاه ها آنقدر از وقت مهربانی و نوازش نشان داد که قرآن مجید آیر بالرؤوف الرحیم یاد کند. به خاطر هدایت مردم آن حضرت صلی الله علیه وسلم چه زحمت خیر که متحمل نبود. رسول خدا صلی الله علیه وسلم مثالی بیان فرمانید که من مانند کسی هم که کنار آتشی قرار بگیرید، حشرات الارض اذید مزادیم مانند پروانه به طرف آتش حجوم بیارین و ای آینه بگیر تو یک طرف دور بدن تنگ در آتش مسوچیند. پس الله تعالی رسینتن آن حضرت صلی الله علیه وسلم به مقام نبوت و پیامبری توهی منتی و احسان چیوت قرار داتا و بما شما خطاب کن که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، که الله تعالی توهی احسانی و توهی منتی بر اهل ایمان دارید که در میان آیانی از جند همایان وقت پیغمبر مبعوث فرمائیم اما ممنون احسان قرار گرفتن مردم و بزرگترین نعمت قرار گرفتن بعثت نبوی با توجه به آثاری که از آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به جا ماندند، اوصافی که اللہ تعالی آینا به دنباله آیت ذکر فرمائینید، که جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم با کمال دل سوزی با کمال خیرخواهی برای رسیدن بشریت به اوج نجات و کمالات روش های را به کار برد که واقعتا مردم عرب با همه خرابی هایی که قبل از اسلامش داشت بعد از این که مشرف به اسلام بودند بالاترین شرف انسانیتش حاصل کو که از آدم علیه السلام بگره تا قیامت جز انبیاء علیه السلام که سمت بالاتریش داشت بقیه کل مردم دنیا به آ کمالات و به آ مهتری و بالاتری که شاگردان مکتب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داشت نرسیدند. پس آ کمالاتی که اصحاب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسب فرمائیم و به مقام های معجزه آسای رسیستین در حقیقت دال بر کمال نبوی دارین که استاد مربی مرشد و رهنما واقعتا در کامل بوتن وقت هیچ گونه نقصی نداشت که در اثر تربیت خوب آیی ای افراد خوب پیدا بودید. واقعتا هرگاه استاد و مربی صاحب کمالی ببوتن تربیت یافته ای هم به کمال رسید و اگر خدا نخواست شاگردهای مکتبی ریپوزه ببین یا مردود قرار بگیرین تو رد ببین همهش برگردید به ناقابلیت و ناشایستگی استاد. چون جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در میدان نائل بوتن به کمالات فوق العاده انسانیت به جای رسیست که ملائکه آسمانی هم نه که به آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بتوانیم برابری بکنین بلکه خدمت گزاری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلمش با برای وقت ابتخار قرار داد. خلاصه این که به جای آن حضرت صلی الله علیه وسلم رسید که ما بتوانیم بگیم بعد از خدا بزرگ و توی قصه مختصر. علمای محترم بیشتر متوجه این مطالبی بند که بنده لوتان عرض بکنم که تلاوت کلام الهی روش های تربیت و ترکیه تعلیم و کتاب و حکمت که جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی و تا برای انجام همین امور صرف فرمائیں تو هر نوع مشقت و زحمت های مخالفین تحمل کو تا اینکه این وظائف مهم انجام بگیرند. و امروز اگر ما را بپید که ما مربی خوبی در بیاییم، ما تربیت درستی به کسی بدیم، تا وقتی که وقت متصف به اوصاف مکنی که آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم به اوصاف متصفت، نتیجه نتوانیم به دست بیاریم. پس از این جهت که واجه ما در این ماه مبارک پا به عرصه وجود ناتبوتا، این ماه قدر و قیمت زیادی هست که باید در دلهای ما جا داشت سبه بود. اما عشق و علاقه ما به شخصیت های والا و بالا مانند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا بزرگان دیگر دنیا تنها بیشی که آئی فلان واجه زهگت یا فلان بیبی زهگت، یک انسانیت بیشی نہیں، بلکه عشق و علاقه برگردد به معنویت ها و کمالات و پیوزاتی که آئی با امتثال دستورات الهی کسب کرتن تو آیانی در وجود وقت پیاده کرد. پس ای به ما چون نشانه دند که شما اگر دوستی و علاقه به این شخصیت ها پیدا کرده به خاطر کمالات این که در وجود آنها هست، پس چرا شما وقت برای دریافت کمالات شبیه آن در فکر قرار نگیرید؟ قرآن مجید در این باره فرمایش کند که اگر شما را پید که به خداوند متعال در ارتباط ببید، حب و علاقه شما با الله تعالی برقرار ببوتین، گره بیایید شما و از من اتباع و پیروی بکنید که من چطور زندگی و تگوازین و این روش من چگونه مرا با خدا در ارتباط قرار داد و این محبوبیت من پیش خداوند متعال کسب کو، با پس شما هم اگرچه در احد نه، در حد پایین تر، بله الله تعالی شما را دوست دارید و محبت شما با خداوند متعال هم برقرار بوده. اینکه فرمایش کن قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که اگر شما را بپیتین که ارتباط و علاقه شما با خداوند متعال برقرار ببیتین، راهی فقط ایشین که از من جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پیروی و اطاعت بکنید. پس ما احترامی برای این ماه قائل هستیم، از آج هست که ماه میلاد النبیین. اردن کن میلاد النبی، زیرا که شخصیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنا به نبوتی است که به این آیات بودت، نه بنا بر این که آی قریشیت. قریشیگری اگر به تنهایی کفایتی بکرتین، ابو لهب هم قریشیت، ابو جهر هم قریشیت، ذات و نسب و نژاد به تنهایی هیچ چیزی کرتن نکن. حتی نژاد پیامبری هم تاثیری ندارد. کنعان پسر نوح پیغمبر زاده اند، بر وقتی که از اطاعت پیامبر وقت که پدر بزرگوار آیی بی بی تین سر پیچی اکن تو سر باز جن، به هنگام گرفتار بوتن به عذاب الهی، شفقت پدری به اعتبار طبیعت بشری، وقتی که دامونگیر حضرت نوح علیه السلام و سلام ابوتن تو فرمایش کند که ایشی رهگ منین و ای الله وعده تو گمان کرته بوتا که تی خاندانا از هلاکت در امان وطمن قرار دیان، الله تعالی اعلام فرمایند که وعده من کاملا برقراره و خانواده تو محفوظین، ولی این شخص بنا به کردار بدی که داشت آیی حتی از خانوادگی تو قطع بود و جدا رفت. اینو لیس من اهلک اینو عمرون غیر صالح. باید برای این ماه قدردانی داشته ببین و احترامی برای آیی قائل ببین، اما نه به آشکری که ما به خرافات و به چیزهای هیچ و پوچ شبیه به انگلیسی ها، شبیه به یهودیت، شبیه به روش های مشرکانه بیاین و میلاد النبی به آش شکل جشن بگیریم. نیاز دارد که ما در چنین وقت بیشتر به طرف خدا متوجه ببینیم، فکر بکنیم که برای این چه نوع کمبوده های در باره اتباع سنت در وجود ما هست، ما آکم بوده های پر بکنیم. چقدر در ادایگی و حقوق الله از ما کوتاهی پیشیحتا آیان برطرف بکنیم. چه مقدار ما به حقوق العباد تقصیری داشته آن جبران بکنه. خلاصه این که تا چه حدی از عمل بر اسلام ما دور کرده ایم آیا جبران بکنه. با این کیفیت هرگاه ما ایپم ایامها و روزهای مبارک جشن بگیریم آ جشن ارزش دارید. من بیاد یک روایت قرار گرفتم که یک عالم برجسته ای از قوم یهود پیش از این که مشرف به اسلام بیبیسند یک روز در محضر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسید و عرضی کو کیا امیر المومنین آیتون بی کتابکم که یک آیهی در قرآن شما هست که اگر بجای شما بر ما یهودیان ای آیه نازل ببوتیم ما روز نزول آیه برای و جشن نگید. اما شما به آیه توجهی ندارید. مطلبی شیعت حضرت فاروق اعظم جوز کو که چی آیهی اور ای آیه مبارکی تلاوت کو که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایش کو که من ظانم که ای آیه کجا نازل بوتا و جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم به هنگام نزول ای آیه در چه وضعیت قرار داشتا و روز هم چه روزیت روز جمعه ایت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در میدان عرفات در دامنه جبل الرحمت بر سر خوشتر و سوالت داشتی فریده حج به عنوان وقوف عرفه بجایی یاو. در دیگر روایتی یه تین که حضرت فاروق اعظم فرمایش کو هر دونی روزان گوار ما جشن گره گبیند. نهم ذوالحجه ایشی هم جشن گره گبیتیم و جمعه هم جشن گره گبیت. من گاهی گاهی چو تعبیر یه کنن که یک نوع جشن همائین که به صورت مادیگری انجام دے گبی و یک جشن آئین که به صورت معنویت و روحانیت انجام گیرتے ہیں. جشنهایی که با اپروختن چراغها ببین با تزیین خیابان و جاده ها ببیند با نواختن اشعار و صداهای موسیقی ببیند از آیان چشم لذت برد گوش لذت برد با وارتن غذاهای لذیذ زبان لذت برد. ای همهش مادی اند اما در وجود مسلمانان یک معنویتی وجود داره تو روحانیتی که آر روح اند که از ای عالم مادیگرایی نهند. قرآن فرماشکند یا سرونکان روح قلی روح من امر ربی. حضرت مجدد عرف ثانی رحمت اللہ علیہ فرمایش کن که از عرش بگره تا پایین ای عالم خلقین بالای عرش عالم عمرین و روح به او تعلق دارید. پس روح استلذاد و لذت برتن به وارتین شیرینی نهند به زیستین رنگهای مختلف نهند به اشکوتن صداها و آوازهای نرم و نادوک نهین به انجام عباداتی که الله تعالی راضی بکنه. حجاج محترم کاملا در جریان اینکه در میدان عرفه بعد از ظهر روز نهم چه حالتی برای عاشقان الهی اودم پیش یید آ وضعیتی اینکه اودن روحانیتا لذت دن و روی دایی لذت بارد و در روز جمعه بندگان خاص خدا با چه نیت و اراده پاکی در مساجد جمع بنتو ایدان نماز جمعه ادای کنین و بر نفس پایمالی پیشید شیطان خواهشات کنار جنگبین لذتی که ایدان به روح تعلق دارید های در امورات مادیگری نه. اما مشکل ایشی این که چون ما از روحانیت و معنویت دور کبتیم لذت های معنویه نتوانیم درک بکنیم و به لذت های مادی آشنا بودیم. اما بزرگان دین که واقعیتاً آیان برای تقویت روحانیت ود زحمت کشتا و خدایش از ود راضی کرتا وقتی که آیان به آ معنویت ها دست یابتا او را چه شگند که زانگه که یافتم خبر از نیم شب من ملک نیم روز و به یک جو نمی خرم. سروران محترم برمایه که ما باید برای زنده کردن روح ود سعی بکنیم که الله از ود راضی نگه بداریم و وظایفی را که الله تعالی بدوش ما ایر کرتا در انجام آ وظایف و ادای آ وظایف کوتاهی ادوات نشان مده. خیلی ببخشید که جسارتی بود که بنده دان یحتنو در ای جایگاه قرار گرفتم و فرصت صحبت برای واجه کمتر بود و سروران دیگری که در ایران حضور دارند که حق ایشیت که آواجهان امتثال امر بکرتین حضرت مولانا که بعد هم من گستاخانه مانه آیم بودم معذرت لوتان و بیش از این مزاحم شما نبام و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.